Teraz w biedronkowej cenie. Tylko 4,99 za litr. Oferta ważna do 15 listopada lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Żegnamy reklamy. Elżbieta Malinowska, Marcin Pośpiech, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się, do usłyszenia. 19 minęła. To była popołudniowa audycja. Jest 6 dzień listopada. Jest poniedziałek. Serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Jeden z ukraińskich urzędników, który blokował ekshumację polskich ofiar, nie będzie mógł wjechać do Polski. Śledczy w Teksasie wstępnie wykluczyli motyw religijny lub terrorystyczny masakry w kościele. Pogotowie przeciwpowodziowe odwołał wojewoda warmińsko-mazurski. Warszawa rozpoczęła procedurę wobec jednego z ukraińskich urzędników, którzy blokują ekshumację polskich ofiar na Ukrainie, mówił w Trójce minister Witold Waszczykowski. Osoba ta nie będzie mogła wjeżdżać na teren naszego kraju. O tym, że rozważane jest wprowadzenie zakazu wjazdu ukraińskich urzędników przeciwnych ekshumacji, szef polskiej dyplomacji powiedział kilka dni temu podczas wizyty we Lwowie. Minister nie wykluczył, że podobny zakaz obejmie też innych urzędników. Przyznał, że na Ukrainie na szczeblu lokalnym nie ma antypolskich nastrojów. Natomiast gdzieś te problemy zaczynają się na szczeblu centralnym. Tu widać, że to są preteksty wywoływane do jakiejś rozgrywki wewnętrznej, a być może też wobec Polski, co jest zadziwiające, bo Polska jest jednym z nielicznych już adwokatów sprawy ukraińskiej. Szef MSZ powiedział, że kością niezgody między Warszawą a Kijowem jest dwujęzyczne szkolnictwo i zwrot mienia, także kościelnego. To nie jest oczywiście jakiś olbrzymi problem dotyczący miliardów, no ale w niektórych przypadkach znaczący. Kiedy kościół zamieniony jest w salę koncertową i księża mogą na godziny czasem wynająć ten kościół. Minister Witold Waszczykowski chce się spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą i porozmawiać o jego grudniowej wizycie na Ukrainie. Powiedział, że decyzja o wyjeździe, decyzję pozostawi prezydentowi. Najpierw zmiana systemu dowodzenia, potem kadry. Szef gabinetu prezydenta mówi, że do 11 listopada trudno oczekiwać uzgodnienia w sprawie nominacji generalskich między Pałacem Prezydenckim a resortem obrony. Krzysztof Szczerski podkreślił, że nominacje to nie nagrody i wyróżnienia, ale wynikają one z pragmatyki dowodzenia armią. Nie mówimy o tym, że ktoś został pozbawiony jakiejś nagrody, to znaczy nominacji na wyższy stopień, tylko po tym, jak będziemy mieć jasność co do systemu dowodzenia i ta pragmatyka będzie uzgodniona ze zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, czy z prezydentem Rzeczypospolitej. Te nominacje generalskie będą automatyczną konsekwencją wprowadzania odpowiednich osób na odpowiednie stanowisko, które będą wynikały z systemu dowodzenia armią. Na początku października Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że do prezydenta wpłynęło z Ministerstwa Obrony 14 wniosków o awans na stopnie generalskie. Prowadzący śledztwo w sprawie masakry w Teksasie wstępnie wykluczyli motyw religijny lub terrorystyczny. Mężczyznę zastrzelił w kościele w Sutherland Springs 26 osób, ranił 24. Powodem miały być rodzinne problemy. Przedstawiciele policji poinformowali oficjalnie, że sprawcą strzelaniny był 26-letni biały mężczyzna Devin Patrick Kelly z Teksasu. Służył on w przeszłości w amerykańskim lotnictwie, skąd został usunięty i zdegradowany za przemoc fizyczną wobec żony i dziecka. Jego była żona i teściowie należeli do parafii baptystów w Sutherland Springs. Tuż przed masakrą w kościele Kelly wysłał do teściowej SMS-a z groźbą. Chcemy, aby było jasne, że motywy sprawcy nie miały charakteru rasowego ani religijnego. Mieliśmy do czynienia ze sporem rodzinnym z teściami. Powiedział Freeman Martin z Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego stanu Teksas. Martin poinformował, że w momencie strzelaniny teściów napastnika nie było w kościele. Wśród 26 śmiertelnych ofiar są natomiast osoby w wieku od 18 miesięcy do 72 lat, w tym córka pastora, ciężarna kobieta i matki z dziećmi. Spośród 20 rannych w strzelaninie stan 10 osób jest krytyczny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pogotowie przeciwpowodziowe odwołał wojewoda warmińsko-mazurski. To samo zrobili starosta elbląski i wójt gminy Elbląg. Wciąż stan podwyższonej gotowości jest w gminie Markusy. Utrzymuje się alarmowa wysokość Balewki i jeziora Druzno. Spadł za to poziom rzeki Dzierzgoń. Monitorujemy sytuację, mówi Krzysztof Kuriata z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Wały są bardzo przeciążone, rozmoknięte, w związku z czym no, cały czas musimy monitorować sytuację. Taka nasza rola, taka rola służb gminy, zarządcy wałów, zarządcy rzeki i wojewody siłą rzeczy, który stara się to wszystko jak najlepiej skoordynować i w porę zadziałać. Zagrożenie powodzią w regionie elbląskim ponad tydzień temu spowodowała cofka i ulewy. Nowoczesny skaner 3D będzie pomagał policji w rekonstrukcji miejsc zbrodni. Z dokładnością do 2 mm poznańscy policjanci będą w stanie odtworzyć miejsce zbrodni czy wypadku bez względu na porę dnia i pogodę. Urządzenie wielkości dużego aparatu fotograficznego jest w stanie zeskanować dane w 40 minut z bardzo dużą precyzją. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu zeskanowany obraz trafi do komputera. A Komenda Miejska Policji w Poznaniu jest jedyną w Polsce i drugą w Europie, która będzie wykorzystywać jeden z najnowocześniejszych skanerów 3D. Wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem kosztował 300 tysięcy złotych. Zakup sfinansował ze środków miasta i powiatu poznańskiego. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Michał Olszański. Dobry wieczór Państwu. No od dziś wszelkie serwisy sportowe zdominują informacje z naszej kadry, bo przecież rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji przed towarzyskimi spotkaniami z Urugwajem i Meksykiem. 2 godziny temu prezentowałem Państwu opinię piłkarzy. Teraz czas na kwestię związaną z Robertem Lewandowskim. Ale nie, to nie on sam powie Państwu, jak się czuje. Natomiast lekarz reprezentacji, pan Jacek Jaroszewski, twierdzi, że dzisiaj naprawdę trudno powiedzieć, czy nasz napastnik będzie mógł zagrać w nadchodzących spotkaniach. Badania, które Robert przeszedł, bardzo dokładne, wiele nie zmieniły. W zasadzie robiliśmy je po to, żeby się upewnić, że nic poważnego jemu nie jest i tak naprawdę w następnych paru dniach się okaże, tak jak w kilku innych przypadkach, czy on będzie gotów do zagrania w meczu. Bo wiadomo, że żadnego ryzyka na pewno nie będziemy podejmować. Bardzo spokojnie będziemy obserwować, jak intensywnie pracują fizjoterapeuci i z biegiem następnych dni będziemy oceniać, kto, w tym Robert też, kto będzie się nadawał do gry. No znając naszego kapitana, to wydaje mi się, że jeżeli tylko będzie gotowy do gry, to zrobi wszystko, żeby wystąpić podczas meczu z Urugwajem na Narodowym i później z Meksykiem w poniedziałek w Gdańsku. No ale dajmy także głos piłkarzom. Rafał Wolski z gdańskiej Lechii cieszy się z faktu, że nasza drużyna zagra z markowym rywalem. Dawno już nie było tak, że Polska grała jakimś zespołem z wyższej półki, więc widać, że to idzie w dobrym kierunku, że mamy szansę rywalizować z tymi najlepszymi. I wiadomo, no Urugwaj jest tą uznaną marką i wiemy, że tam grają na pewno świetni zawodnicy, którzy na co dzień występują w tych zachodnich dobrych klubach. To prawda, mecz z Urugwajem zapowiada się bardzo atrakcyjnie, a Meksyk przecież też świetna, żywiołowa, grająca w południowym stylu drużyna. Zobaczymy. A teraz informacja, która rozczarowuje. Oto Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych podało nazwiska finalistów plebiscytu na najlepszych lekkoatletów tego roku. I na liście nie ma ani Pawła Fajtka, ani Anity Włodarczyk. Byli w szerokim gronie nominowanych, to prawda, ale szanse na tytuł lekkoatlety roku mają katarski skoczek wzwyż Mutas Essabarsim, brytyjski biegacz długodystansowy Mo Farah oraz reprezentujący Republikę Południowej Afryki sprinter Wayd van Niekerk. W trójce, która powalczy o miano najlepszej lekkoatletki, znalazły się belgijska dziesięcioboistka Nafisa Tou Tiam, grecka tyczkarka Ekaterini Stefanidi i biegaczka długodystansowa z Etiopii Almaz Ayana. Zwycięzców plebiscytu poznamy 24 listopada. I informacja, którą Państwu podawałem, ale to ważna informacja, bo przecież miał być liderem, no ale musi na razie zadowolić się pozycją wicelidera. Łukasz Kubot miał być od dziś samodzielnym liderem rankingu deblistów. Mówiliśmy o tym, cieszyliśmy się, ale musimy poczekać. Okazało się, że ma tyle samo punktów, co jego partner, Melo, ale o jeden rozegrany turniej więcej. Zgodnie z regulaminem, Polak jest więc na drugiej pozycji, a samodzielnym liderem został Marcelo Melo, Brazylijczyk. W nocy padać może głównie na Dolnym Śląsku i w centrum, możliwe mgły na termometrach od 2 do 6 stopni. Na nizinie szczecińskiej gdzieniegdzie przygruntowe przymrozki, wtorek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Miejscami słaby deszcz lub mżawka, przede wszystkim na południu od 8 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Koncert z okazji ukazania się 4. autorskiej płyty Adama Struga, Leśny Bożek. Zaśpiewam piosenki o antynomiach ludzkiego losu. Miłości, śmierci, nadziei i rozczarowaniu. do wierszy poetów polskich Bolesława Leśmiana, Adama Asnyka, Leopolda Staffa, ludowego poety Jana Pocka i własnych. W środę 15 listopada o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie dwójki, bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Adam Struk, Anna Szewczuk. Zapraszamy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kamerimidż w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe prowadzone przez największe gwiazdy kina. Wystawy, seminaria i koncerty. Organizowany przy wsparciu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor główny oraz ARI, Panasonic, BMW, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Brzmi kojąco, prawda? Tak sobie wymyśliłam i tak zapowiedziałam tę audycję dziś, że chciałabym, by brzmiała jak promienie słońca we wrześniu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, zapraszamy na Aksamit.

Dziś najmłodsza piosenka w Aksamicie będzie mieć prawie 20 lat, a większość utworów w tej audycji będzie mieć lat ponad 40. Tak, takie dziś wydanie audycji. aksamit@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji. Jestem także na Facebooku, gdzie zresztą od dobrych kilku minut trwa już festiwal miłości dla pierwszych dwóch piosenek w dzisiejszej audycji, a od dobrych kilku dni trwa festiwal książki i filmu, który doprowadził nas do tego, co kochamy najmocniej, czyli do muzyki. Już mówię, jaki dzisiaj jest pomysł na Aksamit. Dziś cała audycja w świecie, no nierzeczywistym. Zresztą już te pierwsze dwa utwory przenoszą nas w krainę marzeń, czy raczej koszmarów w pewnym sensie. Za chwilę pokiwają głową wszyscy, którzy czytali książkę albo widzieli film. Kilka dni temu w podróży przeczytałam książkę The Virgin Suicides. Książkę, która 6 lat po wydaniu stała się filmem. Debiutem pełnometrażowym Sofii Coppoli, filmem Przekleństwa Niewinności. I książka zauroczyła mnie tak mocno i tak zafascynowała, i w pewnym miejscu, miejscu, które mam nawet teraz zaznaczone, dokładnie na stronie 196, pojawia się ścieżka dźwiękowa towarzysząca bohaterkom książki filmu i pomyślałam, jejku, ktoś podsuwa mi pod nos najbliższą audycję. I dziś właśnie tak, dziś piosenki zatopione w literaturze i w filmie, ponieważ oczywiście Sofia Coppola miała prawo nieco książkę podmienić i miała też prawo nie skorzystać ze wszystkich zasugerowanych tam melodii. Stąd dziś będziemy korzystać ze wszystkich możliwych środków, które kojarzą się z tym centrum, jakim jest ten właśnie tytuł, The Virgin Suicides. I stąd rozpoczęliśmy od muzyki napisanej specjalnie do filmu Sofii Coppoli, to było Playground Love zespołu R. Francuski duet skomponował muzykę do filmu, a w filmie wykorzystano melodie z przeszłości, z tamtych czasów. Akcja toczy się w połowie lat 70. w Michigan i piosenki oddają, albo inaczej podbijają może jeszcze mocniej ten klimat, te przedmieścia, teoretycznie tak sielskie, tak urocze, tak zadbane, tak czyste, tak piękne, w których toczy się to z pozoru idealne rodzinne życie. A co dzieje się za zamkniętymi drzwiami? No właśnie o tym opowiada i książka, i film. Think of younger days when I lived for my life. Was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. And can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? Tell me how. Can you stop the sun shining? What makes the world go round? And how can you mend this broken man? Can a loser ever win? Somebody ever up me near my broken heart and let me live again. La la la la. I can still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. But we could never see tomorrow. Would you believe that no one, no one ever told us about the sorrow? So how can we have a broken heart and mine is? How can you stop the rain from falling in the house? Stop us, that old sun from shining. One makes the world go round. And sometime I have to say, say, la la la la la, yeah. I just wanna live again, baby. How can you mend this broken man? Yeah. Somebody tell me, how can a loser ever win? I'ma say, baby, help me mend my this old broken heart. I think I feel like I wanna live again. How can you mend this broken heart? Somebody please tell me, how can you stop the rain from falling down? Although my clothes are all wet, tell me, how can you mend my, please help me mend my broken heart. I believe I got a feeling that I want to live and live and live. La la la la la la. How can you mend a broken heart? A wcześniej I'm not in love. To dwie piosenki, które Sofia Coppola postanowiła dołączyć do ścieżki dźwiękowej filmu Przekleństwa Niewinności, wykraczając poza to, co pojawiło się w książce, która ów film zainspirowała. Ale teraz jesteśmy właśnie na wspomnianej 196 stronie. Myślę, że wielu słuchaczy Aksamitu to fani muzyki, prawdziwi fani muzyki, ludzie, którzy kochają swoje płyty, którzy mają z nimi wiele wspomnień, dla których są to przedmioty cenniejsze niż wskazuje to, ile za nie zapłacili. I oni pewnie zrozumieją ten moment w książce i w filmie, kiedy surowa matka, by ukarać swoje niepokorne nastoletnie córki, wymierza im i tę karę. Każe spalić tak ukochaną, tak zbieraną, tak słuchaną namiętnie płytotekę. I w pewnym momencie chłopcy, od których dowiadujemy się całej tej historii, chłopcy zafascynowani tą tajemnicą, do której i my tutaj w Aksamicie dziś dojdziemy, postanawiają podarować dziewczętom chociaż tyle. Dziewczętom zamkniętym przez rodziców w tym domu, czwórce nastolatek, które mają tylko swój pokój i ten swój mały wewnętrzny świat, do którego czasem wpuszczają odrobinę świata w katalogach biur podróży. Dzięki tym zdjęciom podróżują gdziekolwiek, więc wymyślają, że zadzwonią do nich, że tak połączą się ze światem cztery siostry Lisbon. I chłopcy z sąsiedztwa postanawiają przez słuchawkę, przez telefon grać im piosenki. I na to także jeszcze mogą czasem odpowiedzieć siostry. To jest taki moment w książce, kiedy my, fani muzyki, nie musimy tego wiedzieć. My to wiemy doskonale już od dawna, ale tak, kiedy tak wiele można przekazać właśnie w ten sposób, właśnie piosenką. When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing, oh, nothing is going right, close your eyes and think of me and soon I will be to brighten up even your darkest night. You just call up my name and you know wherever I am I'll come running, oh yeah babe, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name and you know wherever I am I'll come running, oh yes I will see you again. Winter, spring, summer, oh, yeah. All you got to do is call and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my name and you know wherever I am I'll come running to see you again. Oh, babe, about winter, spring, summer, or fall. Hey, now all you've got to do is call Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh, yeah, yeah, you've got a friend. Jeffrey Eugenides, to jego książka The Virgin Suicide z 1993 roku, zainspirowała. Najpierw 5 lat później Sofię Coppolę, zresztą mówiła w wywiadach, że po przeczytaniu tej książki pierwszy raz tak naprawdę poczuła, że chce być reżyserem i że chce pokazać właśnie tę historię. No i zainspirowała też skromną małą mnie do tego, by dziś była właśnie taka audycja. Napisała do mnie pani Justyna: myślałam, pani Aniu, że do końca roku żadna z audycji nie pobije tych około koncertów poświęconych Nickowi Cave'owi i oto przypomniała mi pani Przekleństwa niewinności. To był taki niezwykły film. Już po 3 piosenkach jestem zachwycona i czekam na więcej, a książka wspina się znacząco na liście do przeczytania. Rzeczywiście przyznaję, to jest jedna z tych wielkich przyjemności, kiedy można mieć właśnie przyjemność podwójną, czyli i wspaniały film, i znakomita książka. Dla tych, którzy widzieli film Sofii, mogę powiedzieć, że książka wydała mi się bardziej fizyczna, bardziej odczuwalna, bardziej zmysłowa, to a propos właśnie tego odczuwania. Aż byłam zdziwiona tym, że Sofia Coppola, która ma tak wspaniałe oko do detalu, do tworzenia rzeczy pięknych, i to jest chyba wciąż jej najmocniejszą stroną, największą siłą, tak wiele tak uderzających fragmentów książki zdecydowała się pominąć. Zatem dla fanów filmu myślę, że jednak pozycja obowiązkowa. Ale nie chciałabym za długo mówić, ponieważ 4 piękne, młode dziewczyny leżą na podłodze przy telefonie i słuchają, a właściwie czekają na kolejną piosenkę. Jesteśmy wciąż na 196. stronie książki. Jesteśmy wciąż w nastoletnich pokojach na pierwszych piętrach idealnie czystych domków na pięknie zielonych przedmieściach Michigan. Do tej pory grali chłopcy, a teraz odpowiadają siostry Lisbon. Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. That Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. The candle burned out ever did. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you crawled. More than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Właśnie pomyślałam przed chwilą, że ta piosenka Candle in the Wind najpierw powstała dla jednej słynnej blondynki, później z nowym tekstem dla innej słynnej blondynki, a tu mamy opowieść o pięciu zupełnie niesłynnych młodych blond dziewczynach, które jednak zapadły w pamięć chłopakom, z których refleksji składa się ta książka, ich obserwacji, tych pourywanych, tych strzępków zdarzeń, które próbują jakoś dociec, co stało się w tym domu, w tej rodzinie, że pięć młodych, pięknych dziewcząt postanowiło odebrać sobie życie. I w tym sensie są dla nas, fanów popkultury, jakoś słynne. Siostry Lisbon i ich koledzy to są autorzy w pewnym sensie dzisiejszej ścieżki dźwiękowej w Aksamicie. Matka w ramach kary spaliła wiele płyt, ale głównie płyt z muzyką głośną, z muzyką niepokorną i stąd zostały te, które prezentują bardziej subtelne oblicze muzyki i stąd mogliśmy posłuchać jeszcze czegoś z płytoteki sióstr Lisbon i to właśnie było Candle in the Wind. Ale jeśli chodzi o niegrzecznych chłopców, tutaj musieliśmy liczyć na to, że koledzy z sąsiedztwa przyniosą The Rolling Stones. I wracamy na ścieżkę dźwiękową filmu Przekleństwa niewinności. Sióstr Lizbon, wracamy w Aksamicie po 20. Teraz Agnieszka Obszańska. I będziemy eksplorować nowy region świata. Teren. Kultura. To wystawa, którą do 12 listopada możemy oglądać w krakowskim Bunkrze Sztuki. Punktem wyjścia stała się tutaj żegluga Józefa Konrada po rzece Kongo. A w podróż po świecie pisarza i wątkach, które uruchomiły się na wystawie, zapraszają już Anna Bargiel i Olga Stanisławska, kuratorki wystawy. Chcieliśmy w Bunkrze Sztuki w pewien sposób tego Konrada rozpakować, zobaczyć, co właściwie w naszym wspólnym myśleniu on pozostawił i co z tym dalej. Naturalnie chodziło nam tutaj o Jądro Ciemności, czyli jego najbardziej słynną powieść. Bardzo krótką, bardzo dosadną, no fantastyczne dzieło literackie, ale też i bardzo problematyczną, która była bardzo krytykowana pod wieloma względami. Co ona pozostawiła w naszych głowach? Zostawiła pewien rodzaj myślenia o Afryce, o tym, co tam się działo w tych europejskich koloniach w Afryce. I w skrócie można powiedzieć, że Konrad jest uważany przez wielu za takiego pierwszego krytyka kolonializmu i jego okrucieństw, ale inni zauważają, że ten wzorzec kolonialny pozostaje obecny, że nadal jesteśmy my i oni i że jest między nami jakaś nieprzekraczalna granica, że ci oni, ci ludzie, których Konrad nazywa dzikimi, są inni, że oni nie należą do naszej wspólnoty, nie należą do naszej wspólnoty moralnej również. To, co się z nimi dzieje, może nas dotyczyć, ale jednak nie do końca w tym samym stopniu. I jest to podstawa kolonializmu i jest to podstawa niestety tego, co trwa do dzisiaj. I właśnie ten paradygmat kolonialny rozwijany jest na wystawie przez artystów z Afryki, Europy, Karaibów i obu Ameryk. To jest bardzo ciekawy ten fakt, że to myślenie jest częścią naszego życia, naszych rytuałów. Chcieliśmy to pokazać na tej wystawie. No i oczywiście to wszystko, co dzieje się dookoła nas, czyli rosnące nacjonalizmy, ksenofobia, rasizm, uprzedzenia wobec migrantów. Do tego odnoszą się artyści, których zaprosiłyśmy na tą wystawę. Chcieliśmy pokazać, jak bardzo to jest obecne i jak jest przepracowywane przez artystów. A wielowątkowa narracja wystawy zaczyna się od spojrzenia w przeszłość. Tak, zaczynamy od przeszłości, o tym, w jaki sposób można odnaleźć te różne jej wątki, które zostały wypchnięte z tej głównej narracji, zapomniane, o których się nie mówi. Artyści starają się wyciągnąć te zapomniane historie, odtworzyć jakieś wątki, o których nie wiemy czy nie pamiętamy, odtworzyć głosy, których może już nie usłyszymy. I czasami badają to na własnym ciele, jak na przykład Nomusa Makubu, która rzuca etnograficzne fotografie z RPA, sprzed jej urodzin oczywiście, z czasów kolonialnych, na własne ciało, żeby pokazać, w jaki sposób ona nadal jest postrzegana jako afrykańska kobieta przez te konstrukcje, jakimi są te zdjęcia, przez oko tego białego fotografa, etnografa. To jest ta pierwsza część, w którym artyści zastanawiają się, jak podejść do tej traumy, do tej przeszłości. Czy możliwa jest pewna naprawa tego, co zostało zranione czy utracone? Tytuł wystawy zaczerpnęliśmy z Eduarda Glissanta, który był martynikańskim pisarzem i filozofem. Mówił o tym, że cały świat staje się jednym regionem świata. Dzisiaj cały świat jest właściwie jednym regionem. I on widział to dosyć optymistycznie, że możliwy jest świat, w którym czerpiemy z siebie wzajem, nie tracąc jednocześnie każdej swojej tożsamości, swojej osobności. Tymczasem to jest wizja, która dzisiaj się wydaje, kilka lat po śmierci Glissanta, za bardzo utopijna. Jesteśmy bardziej w nastrojach apokaliptycznych. I to jest konkluzja tej wystawy, że musimy znaleźć w sobie jakieś źródła inspiracji do budowy świata trochę na innych zasadach. Wystawa Nowy Region Świata. Warto zajrzeć do krakowskiego Bunkra Sztuki. Czas mamy do 12 listopada. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Irena Sendlerowa, dobrotliwa opiekunka czy lewicująca choleryczka niegodząca się z ludzką podłością? Anna Bikont przedstawia prawdziwą historię kobiety, która stała się symbolem sprzeciwu wobec zła. Sendlerowa w ukryciu. Nowa książka w serii Biografie. Poleca wydawnictwo Czarne. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza 12 listopada o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będą piegowate zmory i potwory, a poszukamy ich w grocie Króla Gór, Edwarda Grieg'a rzecz jasna. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Stoparczyk.